کیفت د صورت قمر نه دي او سورې سوافات په ذکر کو یو د دیو جنا چل تکې د انبیاو عاجزی وا دلته ابتلا ده امتحان نه پیراوه امتحان د داوود علیه السلام ګورا امتحان د سلیمان علیه السلام ګورا امتحان د ایوب علیه السلام ګورا ابتلا ذکر کی دوی مداو چل تکي یستکبرون ویلو چې دی لوی کوي کنه دې صورت کې وداغه علت بیان کی چې دا ولي لوی کوي انکار کوي غرور کوي دری مداو چې واقعات ذکر شو ډیر سورې سوافات کې سورې سوافات داري تتمه ده په واځي واقعات سره سلورم داومو چلتا دا قرآن تاریخ و شان ذکر کرو سورة سواد یہ ابتدا و شروع پاگئے اکلا چوال قرآن ذکر پندم داو چاگی کیوں بشارتو مفصل اقا سے بشارت سورة سواد کیوں راضی چکم صحفات کے بیان شو او پنځم دا ذکر وشو چې دی ویلو لو ان عندنا ذکر من الاولین ته قران ارمان کړو سورې سواد کې وی چې قران نازل شو د نصیحت کتاب راغی شپږم دا چې سورې سوابات کې هم د مشرکین حال په قیامت کې بیان کې جواب په لبازون علا بازی تسائلون 29 کې دغه سی وسورې سواد کې هم دا غي د یو بل سره قیامت کې جګړې 64 کې د بیان کې اوم دا او چې فتولعنهم وتولعنهم اخر کې وي سوافات پیغمبر ته چې مخ ته واړه وسورې سواد کې به هم وي چې ولتا لمن نبهو بعد حين د قران پنځم په پوهې شه هلق وقفس اغه وخت پکې وکړنه صفات کې ویلو اتمه یاد کې چې لای سمعونا ال الملائ الاعلى شیطانان اوس نشي تلې بره وګنشي کې خوځي او سورې سواد په اخر کې به مو ما کان علی من علم بالملائ الاعلى چې مونږ ته علم نشته د ملائکه داوی مجلس تغسین هم داول تیویلین جندنا لهم الغالبون 173 کی ویلو سور سواد کی دو مشرکینو بیانی جندم ما هنالکا داخویو معمولی خلق دیں محضوم من الاحزاب تصورت دعوه دا ابتلاع دو مستجیبینو پس دو عیز داغینا او صورت کیا گا صدر باب دی اول باب دے واللس و آیتنو کے او دویم باب دے یو کم او یا او درین داغینا تراخر پور دے پلا سیدہ دے چا اول دے واللس و آیتنو کے ترغیب قرآن تا او زجر د پاره د منکرینو د مقاصد توحید نه انکار رسالت نه انکار تاسو بیا ور سره تخویبی دنیاوی و ذکر کوي او دویم باب کې تضرع د انبیاءو بیانې د داوود علیه السلام ابتلا واذکر عبدنا داوود او سليمان عليه السلام ولقد فتنا سليمان فالقينا على كرسي جسدا ابتلاء ايوب عليه السلام جوذ قر عبدنا ايوب اذ نادى ربه امتحانات براغلی زید وین باب کی ابتلاء دا انبیاء و ذکر کئی آخری باب کی صرف تخویب بشارت دو مومنانو بشارت و خوشخبری او دو مجرمانو تخویب او دو جہنم او دو عذاب خبری صورت ممتاز دے پہ ابتلاء دا انبیاء او پو واقعا د آدم علیہ السلام سره د خاص مطلب د پاره چې د آخري ده. بسم الله الرحمن الرحیم صاد الله کوي معنا د دې والقران ذ ذکر ګوا دې قران خاوند نصيحت بل الذين كفروا بعزه وشقاق. سوال پیدا شو چې قران د نصيحت کتاب دې د عبرت کتاب دې کافرانو تیوا نوست عبرت نو چدا ولی اللہ وی بلکی آگا کسان چی کفر کئی فی عزت و شقاق اگر دیر پا سختے کی او پا دشمنے کی دکا تاز خلق دخوا اللہ نا نصیب کئی کا نخوا چی دی سر سوک دشمنی کئی اگر تینا نصیب کئی کم اہلکنا من قبلهم من قرنن سمرا حلاک کری دی مخکد دینا منگا قومنا فنا دو چغی بیکلی ولا تحین مناس او نو اغا وقت وقت خلاسیم دعذاب وقت کی بیچ چغی کلی کنا چننا کننا ظالمین یا ویلنا و بیا خلاسی نو اخو دعذاب وقت خلاسی وقت نو واجبو ان جا او منذر منهم ناشنا ګڼل دي قوم نو دا خبره چراغ دي تایرون کې د دې په شانتي باندې وقال الكافرون ذا ساحر كذاب او وی کافرانو د پیغمبر په حق کې چې دا جادوګر دي دروژن دا غوجه ذکر کوي دلته چې مخکې عذابونه ذکر کړل وجه نو ذکر کړی ناغه وجه دلته بیانې ده هلاکت اجعل الالهه الها واحدا واذا كافرن چګور دي پیغمبر وګرزول اغه ډیر خدایان یو خدین وي زمونږ ډیر خدایانو دار کار د پاره جدا جدا دی راغه نو دا ټول نه یو جوړ کو وګوروي دی یو خدای عبادت وکوي ان ذا لشيء عجاب یقینا دا خبر اډیر ناشنا دا ډیر عجیب ان نبی اسلام ورته بیان کوم هم دا یو ته بیان اور او د مشرکان ډلې ناشته وی ښا نو کله چې هغه توحید بیان کوم وان تلق الملأ منهم روان شوې ډلې د دینه او یو بل سرایوی انیمشو زیزه فارشه وصبرو علی آلیحتکم او کلکشه پخپل خدایانو انها زالشه اون یوراد یقیناً دا شه دا توحید چی ده ده زمونگ نوالی خمونگ دی تنویو تیار خواه دا یو کار ده چی زمونگ نوالی یوراد و عنا اونگو تنویو تیار ولی ما سمعنا بهذا في المله الاخره مون خو نه دی اوریدلی دا قسم خبرې اگر وستی دین کې وستی دین کدار چا یادې کدی عیسی علی السلام او کدی قریشو خپل دینو مون خو یې ځان دی اوریدل ان هاذا الاختلاف ندی دا خبرې مگر ځان نه جوړ شوی اونزل علی الذکر من بیننا ولی نازل کړی شو قران په د باندې زمون کومینس کې دی لایق او مون نه لایق بل هم فی شک من ذکری بلکې دی په شک دی الله وی زمان قران نا ذکر داسوای بل لم یذوق عذاب بلکې دی عذاب نه سکلې کني دی ودا خبره نه کوله ربک العزیز الوهاب دی چوی دا پیغمبر لایق نه دی نو آیا دی سر دی خزانه د رحمت طرف سا خزانه د نبوت او د رسالت اگر رب العزیز الوهاب چې غالب دی پار چا باندې او بخشش کون کې د رحمتونو دا خزانه دی سر دی دی و خلقو لپیغمبری ورکی چالا و چالا و نورکی نا استهزا ورکو رو قرآن کی خواه چس دا سرشتے نا و دعوه دوم رکوه ام لهم ملک السماوات والاردیم یا دید پارا بادشایی دا دا اسماننو ددمکیم و ما بینا و ما اسج پمیند دیدوارو کی دی فلیرتقو فی الاسباب او دیخی جی پلارو د اسمان او دې خيږي دروازه دې بند کی کنه چې په کومي باندې وحي راځي د دې ذوره طاقت سے جندم ما دا یو لخر ګوټه دې هم شرکان یادې تا هنالک پدغزه کې محزوم من الاحزاب ماترا مات بشي پشان د پخوانو قومونو هنالک کم دے لگا بدر تا اشارہ کئی نو حلاک شو کنا ٹول ماترامات شو احزاب سوک دی چلاوی دا پخانو قومنو پشان کذبت قبلهم قوم نوح وعادو وفرعون ذو الاوتاد در اوجن کلیو پیغمبرانو لرامخ کد دینا قوم نوح علیہ السلام عادیانو او فرعونیانو خاوندان دمیخونو چه سزا به ورکولا نو سلی وی چومیخ که چومیخ ستوی اینو سلورو اندامنو بانه بی میکنو ولو دوارو خو و دوارو لازنو دیتا بی چومیخ وی ذل اوتاد یو دامانا دویم وطد لخکرو توی زکم از حکومت پسمز بوتی پا لخکرو ده فرعون ذل اوتاد کنه لخکر لري او سمودیان او قوم لوط علیہ السلام او اصحاب الایکا قوم شعیب علیہ السلام اولئک الاحزاب دا غډلې دي قوم نه ښا ان کل الا کذب الرسل نو دا ټول مگر دروغ جنې خپل پیغمبران په حق عقاب الله ای زما عذاب په ثابت وما ينظر هؤلاء انتظار نکی دا موجود خلق الا صيحة واحدة مگر غیوی چغیتا ما لها من فواق نشتے بیاد آغی دا پارا ادری دل یو دل شپیلے پوکی کنا باس بیا پاگی که وقف نشتا وقالو آئی دا مشرکان ربنا رب زمونگا عجل لنا قطونا مونگ لغسرا که پل عمل ناما مونگ قیامت تا انتظار نشکولے مونگ لغسرا که پل عمل ناما را که قبل یوم الحساب مخی مخی درد دا قیامتنا تسلی او ابتلا دا داود علیہ السلام اس بیر صبر کوای پیغمبر علا ما یقولونا فاغتول خبرو باندی چی دی ایوائی وذکر عبدنا داودا او یاد کا بند زمونگا امتحان داغو چه داود علیہ السلامو کوری چه اللہ رب العزت پیغمبر توی چه زمان دا بند یاد کا نتا تب عبرت حاصل شی او طالب صبر را شی نخو پتاو لگی دا چه دام دا اللہ یو بندو کنخا او دے دا هر نقصان نا او د غلطه او د خدای نه پاکو کنه اسه الله ته په مثال کې پیش کړي وروسته چې څومره خبرې دي کنه ټولې دروغ دي چې خلق داوود علی السلام پسې کړي اولی خو صفاتونه کوي شان نبی او ادمیخ بیانې اولی صفاتونه کوي ذل اید خاوند همت یا ذل اید دا پیغمبر دی چ حلال رزق پیدا خپل لاس خو پیدا کوم او چلاو تویلو کنه دویم انه اوابو دی اللہ تروجو کو ان کے اوپر حال کی او درم انا سخرنا الجبال معاہو منگا تابدار کلیو غرونا ددو سرا یو سب بہنا چبا قیدہ تصویح بیوی بالعشی والعشناق وما زگر کے او پسحر کی وطویرا او دا سلورم تابی کلی اونگ سر مارغان محشورا را جمع بووتا را غن بووتا چی داود علیہ السلام بولا کل کل دا سی پسرون لاس راخ کل دمرا با سرنیز دی ناس کل لو اواب اریو بعد ایوب علیہ السلام سر داود علیہ السلام سر سنا ویلا کسنگ بدد پور لست ناغی با سرن انزم و شددنا ملکهو محمد بوتکلی وابات چایددن حشپگم واتینا والحکمتا مور کلیو دتا حکمت د دنیا هنرونا اوام و فصل الخطاب او داسی تقریر چه دیر صفا واضحا یا و فصل الخطاب داسی پیسلی دیر حق پیسلی بے کولی کن و سه امتحان بیان دی داود علیہ السلام روزی تقسیم کړی وی چې دا روز زمان د عبادت دا بل روز زمان د فیصلو دا د خلقو مقدمو او کیسونو دا بل روز وزان له دنیا سو ما ته ګډه کوم دا روزی تقسیم کړی چې په کوم ورځ د عبادت ته نو چټي بوا چې ورنن څوک مرځه ښه اپا دغا رض باندی خلق رانگی دوتن رو خاتو پا دیوال باندی رو آوری دو داود علیہ السلام باندی لگی حیبت را اچھیجی بخلق چا پیر لخ کری بلاری دی گیٹو نبندی جدا دی سنگ را لخا اگه امتحانو اگه کدھا اللہ مقدد و حکمت داو صرف چګور د دې عبادتنا د خلق دا فیصلې ډېر ضروری دي ترڅو چې عبادت کې اندې ته حقوق الله او ذکر کوا فکر کوا او عبادت کوا ځان له فائدہ ده چې د خلق فیصلې کې نو هغه کې مخلوق ته خیر دي نو ډېر اجر او ثواب دي ځکه چې وکا چې د عبادت دارو زم د خلق فیصلو له ورکا تقا حکمتو پاکی خان وَهَلْ أَتَاكَ نَبَعُ الْخَسْمِ اے راغلے تا تا خبر داغی جگر مارو از دا صور المحراب کلچ راوولی دو پا عبادت خانا دے ناس تو آگے کیا آگی راوولی از دخلو علا داودا کلچ راغلل رادن شو داود علیہ السلام تا ففزع منهم ناغت نویر ایدو پلیت بنده که خپل طبعی را دکا نخواه کنی سمرو دورا ورساره خواه طبعی را بار جاگی پل حالت داری داسه و جن سلام نکلام انا پا طریقه را تلل او بیام خلاف وردی چه دا عبادت پرادو ولی دیتا پتا نوا قالو لا تخب اوی دی چه ریگ اما خصمانی منگ دوتنا جگر ماریو بغا بعضنا علا بعض من خپل میند که بعضی ببعضو بانس رو زیاده کرده فحکم بیننا تفیصلو که زمون پا میند کنن بالحق تیم اغاسی دا حق فیصلی کول ادیو تبیا بیاوی بالحق تیم ولا تشتد او زیاده بنکه گوره اغا کم دے زیاده کون خدا خلق دیده سی جت غنتخواه وحدنا الى سواء الصراط او هدايتك منتا دلاري سيدا دلاري نيرين خبر دادا ان هذا في دا زمار ورده ايو باقي چالاك دفا خبر مخت شورو قلا دا زمار ورده لهو تسعون و تسعون نعجتا دادا پار يو کم سل گدي ولی انا عجت واحدت او زمای وگڑ دا فقالا کفل نیها دیما تویچ دا گڑ را کمالا تبا دا غم نخلاص سی او زما وصل پوره شي حق فلنی باز زنی فی الخطاب او دی ما باندې په خبرو کې زور اور دین ځان ته نشم خلاصولې. داود علیہ السلام بیان واورید خو یک طرفه او بیان خو بچ دواړه طرفه اور نو فیصله وکړه کنه دا مستول دې حال د وجه چلته هغه باندې بل پریشانی ده. قال انو وی داود علیہ السلام فیصله شروع کړه ادبل نه تپوس نه کړې اوس فیصله وکړه لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجي یقینا چې د زیاتې کړې په تاوان دي چستانه مطالبه کړې دا د یوې ګډې چپلو ګړو سره یو ځای کوي او سل پور کوي ستاسو یوې تن شټینګې دي او بیا وته وی وین کثیر من الخلتای ابي ذات سو یواز نه یې موږ له خوې دا فیصله ډیر راضی کنا نو ډیر د شریکت یانو نا یو بل سره شریکی په مال کې په دیوږي بعضو مالا بعضن زیاتې کې بعضي په بعضو هم اگر کسان زیاتې نه کوي چې ایمان راوړي عمل کوي صالح وقلیل ما هم فغکم دي هغه ډیر لګ دي کنا ها دا فیصله وکړه. خود داود علیہ السلام سره غم شو د دو خبرو یو دا چې د عبادت ورځ دوا ما پکې فیصله وکړه نو د خپل ترتیب او د خپل انډیکس خلاف مې وکړو دا مس چلو اته ما دا چې ګوره بل نه مې تپوسو نکو او فیصله مې به یک طرفه وکړه نو پا دی فکر کشنو فکر راوی چی دا خو اللہ پا ما امتحانو کو وزن داود وانما فتنناو گمانو که داود علیہ السلام چی مونگ پا دبان دی امتحانو کم فاستغفر ربهو زد انبیاء و حال امتحان ابتلا بخنے اوختا دخپل ربنا استغفاریو کم فخر را کیا وانا بو او پریوتو اللہ تا پسجد باندی او رجوع اکلا فغفرنا لہو ذالک اللہ امو تا بخن اکلا وین لہو عندنا لذلفا وحسن ماب او بشکا دد پارا زمون سرا دیرلو مرتبہ دا و قیست مقام تا واقعہ دا قرآن دقا سی ذکر اکلا اخلق تبل سجور کلی گورا چدا په داوود علیه السلام امتحان شو او دا د وطن سړی نو دا ملایکو او دې د پار راغلو چې دې د خپل غلطۍ نه خبرو چېر غلط کار کئ او دې نه توبه وباسه څه غلط کار ها وی چې داوود علیه السلام یو ځل کمتری په لزول نو نبرو فوت کوټې ته نو کوټې نه خوا په لکورونه ښکارې کنا نو نظر پریوت په یو کور کې په یو زنانه باندې چې کو غسل وکاو کار سي کو نو خواه یې شو ورګه تاسو یو کو چې دا کور د چا دی پیدا د اوریا دی اوریا ها نو اوریا به له کو jihad لا کبل څوک به لهګه کنه کې اوریا به لهګه ولی په کده چې تعال تک دل سټ شو چې دا خدای ما ته پاتې شي او یو کم سلیوي دی ملائکه الله راولې ګلو دا کیسه او ته جوړ کړه بناوټي او په وکاو یې چې توې چې دا دې زیاتې کوي پتا باندې نو دا څنګه نه زیاتې نه کوي چو کم سل دشتا او د اوریا غي پسې شوي انبیاء دې ته رسول دي نو الله پیغمبر ته په مثال کې پیش کړي چې زما بنده یاد کا داود علیہ السلام او چې د اسرایل ته شي نو کوم ځای ته ورسو دا سيته نه جوړ کړو نو کتابونه ټول لیکي ابن کثیر وی وقد ذکر المفسرون هذا قصه کسی ذکر کرے اکثر و معخوذ من الاسرائیلیات ټول اسرائیلیات ولم یثبت فیها من المعصوم حدیث پیغمبر نه په کې حدیث نشته یا جو به اتباع چې دا غي تابعداري خامخا لازم شي امداري کوئی چې حضرت علی ویلو قال علی من حدثکم بحدیث داوود علیہ السلام الا ما يرويه القصاص هغه چې دا قصه گو خلقه په جمعتونو کې وایي او خلق له خوان ورکړي دا قصه قصاص دی نو یې کدا ما ته چاوې کنه دا قصه مجلته 160 دی وځو 160 کوړي وامه اتشلی بچاوي چې دا هوړو حد نه دی حد خویا سر کوړي یا تیازي 160 پیغوی چو حد الفریت علی الانبیاء نا چی پیغمبرانو بای چا دروغ جوڑ کنو داو 160 کوڑی دی خواه نو یک چا داو بی خواه دا ټول دروغ دی خواه امو پس سرین والا بیا کاغذ پر توک جوڑی چنا دا سنوا خو داود علیہ السلام پیوکور کی تپوس کاؤ رشتی دا پارا او مخکې په نور راغلی او دې داغې د پاسه راغې نو ځکه وته الله وایي نه نه اسې ځانه خبره جوړه پس دا ټول غلط خبره هم دغه وا چې کسان رااله په دغه خبره کې اشاره او داود علیه السلام ولا فیصله وکړه خو غلطه دوه شوې یو دا چې روز د عبادت تو او فیصله وکړه په ځخ خپل ترتیب خلاف دویم دا چې یوې طرف ته پوسوکو د بلې نه ونکو نو دغه غلطی و نو الله نه معافي وغوښته او دریمه دغه و چې په دې کې وته الله دا خبر ورکو چې د عبادت دروازه د خلق له ورکا ځکه ورپسې وی ښا یا داوود ان جعلناک خلیفہ فی الارض ای داوود علی السلام کو ته ګرځولې خلیفہ پزمکه کې دا خلیفہ کار خو فیصله دی فحکم بین الناس بالحق تفیصلی کواد خلقم ینکی پینصاب فلا تتبع الہوان عمروانی گا خواہشات بسیم فیذلک عن سبیل اللہ گمراہ و خطاب دی کی صحیح لارنا بے شکاو کسان چی خطا کی گی دی صحیح لارنا دید پارا عذاب دی سختو بما نسو یوم الحساب فدی وجہ چیزی دو قیامت رضی رکڑی دا غم و سر نشتا نو تو فیصلی که تو فیصلی که امام راضی ہوئی چی گورا چی اللہ رب العزت یو بندہ تا داسی ہوئی چی تما خلیفہ کڑی ہو تو با دو فیصلی که دو خلق و میند کی ہو نو اگر نا چری غلطی و خطائی کی گی وما خلقنا السماء والارض وما بین وما باطلان ندی پیدا کړی مونږ آسمان او زمکه او سوچ په میند دوالو کې دی بس سله پیدا کړی دی انصاف د پاره دغه سره تعلق لخوا چې دنیا کې بعد انصاف فیصله کیږي د عدل فیصله وکیږي د آسمان او زمکه په عدل اولار دی ښا یو دا معنا ده زم اثبات د قیامت چلاوي چې قیامت نه کنا بیا هما دا کارونه ټول عباس وکړو ها دې کې غوس پیدا نشته دي چې اسمان می پیدا کړو زمکه می پیدا کړو انسان می پیدا کړو او دا کائنات می پیدا کړو نو دا ټول عباس شو کله که قیامت نه وي او که قیامت وي نو دا ټول دا ټول ډیر د حکمت شو ډیر د فائدې شو ذالک ظن الذین کفروا دا د قیامت نه انکار دا گمان دے دا اے کسانو چی کفر کئی فویل لذین کفرو من النار حلاکت تیا کسان لر چی کفر کئی دا جہنم نا دا اوس اللہ رب العزت چی عباس باولی زکا چی پرخ را نگے پرخ را نگے خوا مسلمان او کافر یو شیشو مشرک او موحد یو شی شو، اس او خر یو شی شو، شال او شړی یو شی شو، دا خود لیوانو کار دی چاگی بی طول یو شی دی خواه نا نا نا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ یولی زبا دا سی کار کوما دا سی بی بنیاد کار بکوما ایا گردو با منگا و کسان چه ممنان دی و عملو نیکلی دی نیک و زانو نیکلو لی دی کل مفسدین فی الاردیم پشان داغی خلقو چه دنیا کی فسادو نیکلی دی ظلمو نیکلی دی دا خلقو وی نیتوی کلی دی شرابو نیس کلی دی جواری کلی دی دا بزیو شان بود ام نجعل متقین کل فجار یعنی زبا گردو متقین پشان دا فاجران و کافرانو نا نو دې د پاره د قیامت ورځ قائم کړی ده ها چې جدای راولي چې وام تاذل یوم ایها المجرمون کتاب انزلنا الیک مبارکون عظیم شان کتاب دې موږ نازل کړی تا ته ډیر د خیر او برکت لیدبروا آیاته چې خلق سو چکی د دې آیاتونو کې ولیتذکر اول الالباب او چې عبرت واخلی د دین عقل من سوچ بابا کې ټول کوي په عبرت په تنار څوک نشي اوسته چې کوم عقل من دی هغه عبرت حسن بصری وای چې تدبر ستو وای والله ما تدبر بحفظ حروفه وإذاعت حدوده تدبر دې تنوي چې صرف حروف یاد کی کلمات یاد کی او مخارج سره برابر وای او د دې چې کوم حدود دي احکام دي هغه لری کې ضایع کی نه بیا وی حتا ان احدهم لا یقول ذلک خلق نیوتن وی چې قرات القران كله ما ټول قران وای ما ختم کړل او ما یرا له القران فی خلقه ولا عمله قران نه داغه په اخلاق کېشتا نه په اعمالو کېشتا نه په معاشره کېشتا دا څنګه قران تدبر دې تنوي ښا تدبر هغه چې په عمل کې راولي ښا او حبنا لداود سليمان ابتلاء داود علیہ السلام ذکر شو ابتلاء سليمان علیہ السلام بیان دي او اول شان ذکر کړي ابتلاء برستو را دی ولقد فتن ناصرخا او با خمونگا داود علیہ السلام تا عزیز دو سلیمان علیہ السلام نعم العبد دے شان دفا سخ بندو چا لئے صفت کی انہو اواب یقنن دے اللہ تروجو کون کے اوپہر وقت کی دا ملک و دا بادشاہ شان بورا اذ عرض علی بالعشی الصافنات الجیاد کلا چراروان دکلی شو پدبان دی پو وقت ما زگر کی اغا اسونا دیر کران اسونا ہوئی سو کوئی وزاری ویسو دا داود علیہ السلام نو تپاتشیو او دا جہاد سامان او دا جہاد و سلیمان علیہ السلام با پخپل دا هرشی خیال ساتو دبل چاته نه پر دې لاس باندې نه نه نه په خپل بار سره بیزان رسوخه نو وی چې تاسو نه روان دي کې دې ګورم چرته بيماري پکې نه وي ادمره ماهر چې په پنده به الله سره کنه بس پوه بشو په سړی به الله سره کنه پوه بشو نو تاسو نه اوس غلول دا په مخ کې رډیر تیز لاړو ادا سي جوړې شوي چی بیا نخکاری دو فقالا نوی سلیمان علیہ السلام چی خلقو تا سبوائی چی سلیمان علیہ السلام دا دنیا سره محبت ساتی دا سنو سره محبت ساتی دا یو دنیا پرس سڑے دے نا حبر واورے انی احببتو حب الخیری دا محبت ساتم محبت دا دنیا سره قوان ذکر ربی سلا دا اللہ نموچتوم دا اللہ دین خوروم دې لپاره محبت ساتمه دا دنیا لپاره نه چې نمایش کومه لوی کومه نه زویم چې ما د خپل رب دا نوم داسې خور کړی چې د بل چا نوم پکې نه یې کنه ها د خو د ځان نه شکل لري کوه حتی توارت بالحجاب تر دې چې پټ شو هغه اسونه په دړو کې دومره و نبی حکم وکړو دعا علی واپس یې کې په ما باندې چې واپس یې کړو فتوفیقا په خپل شورو شم مسحم بالسوق والاعناق چې لاس به راکل دغه په پندو او په سټونو باندې نبی کاڅ کنه او چې کپ یې وکړو دا دا خپل د دنیا حال دا وکړه اوس راشه خلق سره جوړ کړی پی سلیمان علیہ السلام پا دنیا مشغول شو پاسونو مشغول شو نو دما دیگر منتنا پات شو قضا شو نو یوی خدا کارو کچی ویراو لی دا سونا تدی پوج زمان منت پات شو نو جوڑ توره و تونی وخا نو کوتره اکلو دا دا فتوه پی قمس هم بی سوق و لاناق دا مانا کئی خوا دا کما عربی دا نفا دویم داده چیوی پریو که تنور تا بی ملیکو تاوی چی دانور واپس که چی زمندو کما عجیبه خبره دا چیو خبره دروغی نداغی سرکو نغلطی علیکه چی نور واپس کولیشی یا پو وقت منز کولیشی دا آسونه سرک کوترکلو دا گورا دا دومره غلطه دي دا غوړی چې چا ویلی دي نوخه امام رازوی چې وانه شدید التعجب زه حیران ما دا سه خلق ته چې کیف قبلوها دي څنګه دا خبره قبلی الوجوه السخيفه کمزور خبره ما ان العقل والنقل يردها عقل موي چې دا هو انبیا دا څنګه کوي نقل موي اولیس فی اثباتها شبهت فضلن حجت ذی که اشبه قدری امنشتا اغا حجت خلاسکه ہے ادغس ابن حجر اموی چه حدیث رد الشمس لا اصل له تدیس بنیاد نشتا دی نور واپس کولش دا لا کار دی کداغا کار دی خان ادیر غلطی دی پکی پدی که خان یا خدای چې د نور ذکر نشته دلته نور دوها کې څنګه زمير راځي کوي زم مداري چې د مسح معنا د مسح معنا څه ده چې قران وی فمسحو برؤوسکم مسحو کې پسرون باندې چې توري راوخلې وي وه دا دې معنا چې تراغلي ده اوس امتحان ذکر کوي ښا ولقد فتنا سليمانا الله یې مونږ امتحان کړو په سليمان عليه السلام باندې هغه داو چې دته او یا بي بيان وي اصل نو زه یو نظر وکړو چې زبا ابو خاري کې دا حديث غره شپږ ځله کوو درته چې زبا په دې باندې چکر لګوما او لومه له ظهري وي نه یو ځوان او بچي راکړي زبا زما خصوصي له کړی خصوصي الله پلار کی وجهات کی زنبیاء او دغه مطلب ارسی زید پار کول چې الله په دین کې jihad او شيخه په ان شاء الله به نو ویلینو نو چې واخښنو د یوی بیبینا نیمګړې بچي او شو ټولم نه نیمګړې بچي نو هغه دای را ل دای ابو تخت او تو ورځو چې مبارک شه سلیمان علیہ السلام پس سجدہ پر یو ته چوه وټغل تیران او شوا او بیا سوال وکړه الله نه ها مونږه امتحان کړو په سلیمان علیہ السلام امونږه ورته د پتاخ باندې جسدن یو نیمګړې بچي ثم انا با او بیا الله ته رجوع کړان چې الله غل تیران شوی دا قال وی رب اغفر لي اے رب بخنو کې ما تا او هب لي ملکن اورا کما لردا سی بادشاہی لا یم بغی لی احد من بعدی چنی مناسب یو تن لرا رستو زمانا انکا انت الوهاب با اللہ تبخشش کو انکے تا تاڑو سکار ندے نوٹولی دنیا بادشاہ شو اگا سوالیم قبول شو اوس راشه دلته وګوره وی چې سليمان عليه السلام په لاس باندې ګوتا و او داغه دا تاسو چې کله ولې ټرین تاسو نو هغه ګوتا به یو بيبي له ورکړه چې دا غي نوم جراده مولخه بوونه هغه له ورکړه بیا چې روبوت نو هغه واستا ولې پاره کې وس کلماتو نو کنا نو شیطان لگی دو نو زانی دو سلیمان علیہ السلام پا شکل کر نو راغی و غلا نو راو تا دلی درین نا او دی راغی نو جرادی تیوی گو تراکا نو آگو تیتیو آغستا پلاسکا لالا سلیمان علیہ السلام پا تخت کی ناستا جسدن ای تو جسدن دا مانا کی جسدن نمرات پیرے اخلی شیطان اخلی اور سمرا وقت چی بادشاہی کڑی سلیمان علیہ السلام اگوی بس دغا سی پا دی سمندر و پگاڑا و پن دریابونو بگر دی دو چتا مئی میان چانی ونو دلویم پاکی ورکڑی چیر دی دوالا پاکی ورکے ملنگ را چوارکا اگا مئی دوس پڑ دن آگی که آگو تراو خاتا بد بیا پلاس کلا و بیار آگی پا کل تخت که ناسی دا خبری با انبیاء پوری ابن حل کسیروی آنا اسرائیلیاتن آنا اسرائیلیاتن من قصت الخاتم دا گوتی خبر دا پکی والجرادا و انما تلقاه ابن عباس من اهل الكتاب دای چې ته د اهلی کتابونو اورېدلې او فیهم طائفه نو په دې اهلی کتابو کې یو ډله داسې ده چې لا یعتقدون نبوته سليمان چې هغه وی سليمان او داوود دا خو جادوګرو دي چې چا پیغمبران ویل نو دا غي ور پر دا کسې جوړې کړې دي ښا ته ګورو فسخرنا له الريح مونگ تابعی که سلیمان علیہ السلام لرا حوان تجریب امری رخان روان بواد آغا پا حکم باندی دیر پا نرمی نرمی حیث اسواب چی دی با کم پلتو که شام تبتو که عراق تبتو کابل تم پا کراغلو وشیاتوینا تابعی مکلو دل را شیطانان کل بنا ام و غواس هر یو مصری بناین چې زوینه به جوړول ډیر زبردست او غپی وهن کې په دریابونو کې دی خو په دې کارونو کې اختاو واخرینا مقرنینا فی الاسفاد انور شیطانانو چې تلل شي په زنجیرونو کې بند چې دا سرکشه هغه یې قید کړیو سو کوئی دا د تانبی په کوزو کې بن کړیو دا لوی لوی کوزي اونته وکړه هاذا اتوانا لاویدا زمونږه بخشش دې اے سليمان عليه السلام فمنن لیا په خلق باندې احسان کوان ورکاو ورکاولا مال دولت او امسکو یو ساتزان سره د ضرورت په اړه بغیر حساب تان په دې کې تاسو نشی کې دې نیا ټول د مالیا دی بیت المال او یاد پیریانو په حق کې وته وي چې دا کوم دی بنکړی نو که باندې ساتي او مو که پریزیوم ستاسو په هغه ډول بس پین لو عندنا لذلفا وحسن مآب او بشکا د دې سليمان عليه السلام د پاره زمون سره ډیر لوی مرتبه دا او خاصه مقام د ابتلاء د سليمان عليه السلام دریم د ایوب علیہ السلام وذکر عبدنا ایوب او یاد کا بنده زمونږه ایوب علیہ السلام اذنا ذا ربو کله چې आवाज وکړ خپل رب ته او فریاد وکړ انی مسنی شیطان چې ما ته شیطان راو رسید ډیر تنگ کلم بنوس بن پستریوالی سره فازاب او په سختې سره او دغه چې موږ مخکې ویلو ګورم روح المعنوي چې نه شیطان تعرض لامرأته ایوب علیه السلام سربل څوک پاتې نه شو صرف خپل بیبي او سره هغه به خدمت کاو نو دا شیطان وتراغي به صورت طبيب نه طبيب په شکل فقالت چې دیو په ویلي د هپو شو چې دا څوک طبيب دی کنه بیک میک و سره دی ادا دی نوې انها هنا مبتلن دا زه بیمار دی فهل لکان تداویه تو علاج کې نو هغه ته وي وی کې علاج وکړه خیر دې موږ ته څه غواړې هغه بدل درکو نو فطلب منها هغه ته چې نه څه غواړم خدا غواړم چې ان تصبح لغیر الله قربانی وکه خدا غیر الله په نوم باندې کله چې دې جوړ شي هغه دور خیالونه کنو راغې راله دته وي نو یو علی السلام دا فریاد وکړي چې الله دا خو شیطان چې دې عثمان زما په کور کې خیا اختیار ذاتی دغه معنا ای مستنی شیطان تعریضه لامراته وطلبه ان تشرک بالله دغه وته دا خو دا کاری ښه شیطان چې هر چاته نږدې کیږي نور څه وته نه وي خو چې وي ان تشرک بالله نو بس هغه ته داسې وي هغه ایوب علیه السلام ته وي نه پوه شو نو یا الله شیطان تنګ کړم اوس زما علاج ته وکړه ارکض برجلک الله وته وي چې اوه دا خپخ پلا په ځمکه هزا مغتسلون دستا دا غسلوم زیده دا اولام با قدیبان باردن و شراب دیر یخی و بودیو دا دسکلو دا پارم دیم او حبنا لهو اهلهو باخمون دا تا حل دا مثل امام او دا غیم را نورم رحمتا مننا دا رحمتو دا مون دا طرفنا و ذکرا لی اولی الالباب او نسیتو دا پار دا قلمندو د سوګن کړو خزیتا چې کله جوړ شوم د وتا سلخت وام تا ما ته دا خبر راوړه الله او ته علاج کوي چې نه وخذ بيدک ازو سن واخلا پلاس باندې یو جارو د سلو ډکو فضرب به گزارو کپدی باندې ولا تحنس او استا قسم بمات نشی کنه دستا کفاره شو ان وجدنا صابرا یقینا مونږ مونږ یو دل را ډیر صبرناک نعم العبد سخهسته بندو انه اواب زکه چې الله ته رجوع کوونکو او یاد کا امتحان د بندیانو زمونږه ابراهيم عليه السلام اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام اولل ايديم ډیر همت والو الله په عبادت کې والابصار او ډیر عقل مندو په دین کې او په بصیرت ان اخلصنا من خالص کړو دې پیغمبران لرا به خالصتن په یو صفت ذکر الدار چې یاداش د قیامتو قیامت نو ير کړو پنوم عندنا لمسلمن المستفین الاخيار او دا زمون په نسبان دې ډیر د پاکو خلقو او غره کړو شونه او یاد کا ازمیخ دی اسماعیل علیہ السلام او دالی اسع علیہ السلام دو زلکفل علیہ السلام و کل من الاخیار دا ټول اغا خلقو چه اللہ تا دیر فخ او غورو هازا ذکر دا بیانو دا انبیاءو دا امتحان فین للمتقین لحسن مآب او بیشکا دا متقیان دا پار دیر خیستا مقام دی جنتو ندی دا میشوالی مفتحت لهم الابواب فلوشی بید دیر پار دروازی چی دیزی سورا مخ کی با کلوشی دکا نبی علیہ السلام با مخ کی تلی کن حدیث کی رازی چی انا اولو من یبتح باب الجنت زبا اول اغا امتداد جنت دروازه با کلاو ما نمومنان خور پسی رستو دی نداغیتا با کلاو پراتی تکیاو انکوی پاگی که يدعون فيها ورغالي وپاغي كي وفاكات كثيرة وشراب ميوي امدير وشراب امدير فاندهم قاصرات الطرف اطراب عديس ربا اغا حريد جنت اغا خضي بي چه بندون كي بيخبل نظرون لرا پدي پوري او ددي همزول بي اطراب همزول توي هذا ما توعدونا ليوم الحساب وبويلشي دا جنت چې وعده کول شو تاسو سره دروازې د قیامت ان ذا لرزقنا ما له من نفاد یقینا دا زموږ رزق دی انشته دې د پاره ختمې دل دا حال د مؤمنانو بشارت هاذا الله ہدایت کې دا ذکر و وان للطاغین لشر ما او سرکشو خلقو دو پارا ناکار زید راتلو جهنم دے داخل بشی اغیطانو دیر بد پرش او دیر بد بستردان او بوی اللہ هازا فلیذوقوهم دا فی الحال اسکے دا عذاب حمیمن گرمی عبدی وغصاقن وین زوی دی و آخر و نور عذابو ندی من شکلی دا دی پشان ازوا جوڑے جوڑے دا عذابو نو غسر نشتا دیخوا بیا بوی حازا فوج مقتحم ماکم دستاسو مرگری رالو یو ڈل رالو ملمان دی کنزه و تفریده مقتحم ماکم در ننوزی پتاسو که زکا تنگ زی بای کنا اغیو پکی پولاڑی نرازی ادی که با نور راشی اولا ملیکو توی چی ورنن دنن کوئی پکی مقتحل لا مرحبا بهم انم سوال النار ناغا چی کم مخ کی تلی کنا ملمنو تخلق پخیر علی وی کنا چی اهلا و سهلا و مرحبا ادیبو توی لا مرحبا بهم مغزی ته په خیره لنو وایو دې دې لایق ندی ندی خوشالي دی لا ندی رحمت دی لا ولی زم راخل ورته داخل شو نو چې دی واوري نو دی او پاغي باندې قالو بو دی بلنتم لا مرحبا بكم پتا سو دې سلام نه پتا سو دې رحمت نه انتم قدمتمو لنا دا او تاسو مونږ ته دا ځای خسته کړو مونږ څه خبرو او تاسو به مونږ ته وی امونږ باغ کول فبئس القرار ډیر ناکاره ځای دی اوسې دوه خو قالو بیا و ټول ویخه چې لا سوچت کې از جمع دواو کې ربنا ای رب زمونږ من قدم لنا هذا چا چې مونږ ته دا ځای خسته کړی دی او مونږ له دا ځای مخکې کړی دی نو فزده عذابا ضعفا في النار زیاد کی دیتا عذاب دوچن پور کے اس پہ بل پل خیال شی شیر دنیا کی سخلقو امون بو تڑیر بد کاتو امون بو یر خدا شریان خلق دکن ادا اولیاء نمانی ادا دا مشرانو بیدبی کیو دا مسلمانان تا مشرکانو یر چیاغا نشتا مو دی جہنم کی بیخو مونگ بینوینو کنا وقالوا واي بذي ما لنا سديمون لرا لا نرى رجالا جنوينو داس خلق كنا نعدهم من الاشرار جمون با دنیا کی حریش مارل پشریانو کی تلاو شریان خلق اتخذناهم سخريا یا خمون گنی ولی وغیل پتو قسرا امزاغت عنهم الابسوار یا زمون گنی نظرون کار نکی کنا نن نشته کنا غي جنتونو کې دي ان ذالک یقینا دا چې بیان شو له حق دا یقیني خبرې دي تخاصم اهل النار جګړې د جهنميانو په جهنم کې دا لوی حقيقي خبرې دي ښا دې کې دروغ نشته ده واخر دعوانا وخبا ورسر